لبيك لبيك لبيك لبيك أمير المؤمنين قبول مكرا بيعان دخداي بكل دين قبول مكرا بيعان دخداي بكل دين لبيك لبيك لبيك لبيك أمير المؤمنين قبول مكرا بيعان دخداي بكل دين قبول مكرا بيعان دخداي بكل دين داهور دا وعدا فكلاك إرادا توفيق ورول خداي ترمار بجندانا توفيق ورول خداي ترمار بجندانا د څوار لسوش پوش دیرسم هجری قمری کال د نیکمرغ لوی اختر در رسیدو په مناسبت د امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور حفظه الله د مبارکی پیغام الله دې دی ناصر امت دې در سره بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم دا افغانستان مسلمان ولس دا جهاد پا سنگرون کی ناستو مجاهدینو او طول اسلامی امت تا دا نیکمر غلوی اختر در رسیدو پا مناسبت مبارکی وایم الله تعالی دی پدی مبارک شپو ورځو کی د مسلمانانو ټول قربانی صدقات عبادات او د حج مناسک قبول وګرځوي په خاص ډول په مکه مکرمه مسجد الحرام کی د کرین درالویدو په غمجنه پیښه کی د ټولو شهیدانو شویو حجاجو شهادتونه دی الله تعالی قبول او د پیښه زخمیانو ته دی عاجله او کامله شفا ورنصیب کړي د اسلامی امارت د مؤسس او محترم مشر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د رحلت لعمل ټول مسلمانانو ته د تسلیت او تعزیت مراتب وړاندې کوم او هر چا چې په دې ستر غم کې له موږ سره خواخوږي ښودلې او د اسلامی امارت په متحد ساتلو کې را سره مرسته کړې له هغو ټولو نه مننه کوم الله تعالی دی طول تعظیم اجر ورکړي او د علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله لپاره د الله تعالی څخه د مغفرت او مرحمت هیله لرم الله تعالی دی د دستر اسلامی او جهادی خدمتونه او په دې مقدس لار کې ټول ستړیاوي قبولي او عالی درجات نصیب کړي درنې کورنۍ ته دی الله تعالی صبر جمیل او غره بدله ورکړي امین یا رب العالمین غواړم لدی لوی دینی مناسبت او فرصت نه په استفادې سره د افغانستان د وروستیو جهادي او سیاسي پیښو په اړه د اسلامي امارت د مواقفو څرګندونه وکړم. مسلمانانو ورونو، څوارلس کاله کېږي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اشغالګرو په وړاندې د افغان مسلمان ولس جهاد تر واحد قیادت لاندې دوام لري. په دې کې شک نشته چې په دې سختو حالاتو کې د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله قیادت او رهبری د هغه د خلوص، کلک عزم او ځانګړي معنوي مقام وجه او کارنامه وه چې د اسلامي امارت نظامی، سیاسی، فرهنګي، اداري او نور بیلابیلې چارې په ډېره ښه توګه تنظیم او رهبری کولې. د مرحوم امیر المؤمنین ترڅنګ د اسلامي امارت د رهبری شورا غړي، لوړ رتبه مشران، جهادي قمندانان، مسؤلین، د سنگرونو مجاهدین او افغان مجاهد ولس په ډیر اخلاص، صداقت او وفاداری سره ودرېدل ترڅو یې په ګډه د الله تعالی په نصرت دا سپېڅلی کاروان له سختو پړاوونو راتیر او د مسلمانانو په مادي او معنوي مرسته یې د سرتاسري فتح منزل ته نږدې کړ. اوس چې د اسلامي امارت د زعیم په حیث زما پر اوږو کوم دروند بار ایښودل شوی دی، زه یو ځل بیا تکراروم چې په دې سختو شرایطو او حساس وضعیت کې د الله تعالی له نصرت او د ملګرو له همکاری پرته د دغه مسؤلیت انجامول په یوازې توګه ممکن نه دي. نو ځکه لکه څنګه چې د اسلامي امارت له منصوبینو، مسؤلینو او مجاهدینو څخه د همکاری او دعاوو خواست کوم، له ټولو خواخوږو علمای کرامو، پوهانو او د نظر له خاوندانو مې غوښتنه ده چې د اسلامي امارت د سالمې رهبرۍ او په نظامي، سیاسي، تعلیمي، تربیوي، فرهنګي، اقتصادي او نورو اجتماعي برخو کې د مثبت، معیاري او مؤثر خدمت په ترسره کولو، پلانونو جوړولو او د هغو د تعامل په برخه کې خپلې ګټورې مشورې، طرحې او عملي مرستې راڅخه ونسپموي. اسلامي امارت نه یوازې جهادي او سیاسي خوځښت دی، بلکې د خپل مسلمان ولس د بیدارۍ، تربیې او هر اړخیزې ترقۍ ارمانونو ته ژمن نظام دی چې باید د خپل ولس د نیکمرغۍ، هوساینې او پرمختګ په چارو کې ورسره همکاري وکړای شي او په دغه ګډ کور کې د ټولو پرګنو همدارنګه د عصري او دینی استعدادونو ترمنځ نزدېکت، هماهنګي او کلکه همکاري موجوده شي. زه خپلو ټولو مجاهدینو او ولس ته ډاډ ورکوم چې د الله تعالی په توفیق سره به تر خپله وسه په مقدس شریعت ته عمل کولو کوشش کوم. د علي قدر امیر المؤمنین رحمه الله لاره به تعقیبوم، سب لکه مخکې چې متحد و همداسې به یې انشاء الله متحد ساتم او د علمای کرامو د اسلامي لارښوونو په رڼا کې به خپلې چارې پر مخ وړم. دا چې د اشغال په وړاندې زموږ څوارلس کلن جهاد بریالیتوب ته نږدې شوی او دشمن په هر ډګر کې ماته خوړلې، اوس هڅه کوي چې له تبلیغاتي حربونه په استفادې د مجاهدینو ترمنځ د بې اتفاقۍ او بې باورۍ فضا رامنځته کړي. د مجاهدینو په واحد سب کې د انشعاب بې بنیاده افواهات په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خپروي. ټول ملت او مجاهدین باید د دشمن دغه ډول دسیسو او پلانونو ته پوره متوجه وي. په خاص ډول هغه ملګري چې ګیلې لري، په هغوی باندې غږ کوم چې د دشمن د تبلیغاتي او نورو شیطاني دسیسو مخه دې ونیسي، ځکه اسلامي امارت زموږ او ستاسو په قربانیو روان شوی مشترک کاروان دی. زموږ ستاسو او ټول کړېدلي اولس عزت او حیثیت د همدې کور په متحد ساتلو کې دی. په دې حساسو شیبو کې خپل سب متحد او یو موټی وساتئ. د خپلو شهیدانو د پاکو وینو او ارمانونو احترام تر هر څه ضرور دی. مجاهدین باید د دشمن پوچو تبلیغاتو ته غوږ ونه نیسي او د بدګمانۍ څخه باید ځان وژغوري. الله تعالی فرمایي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ترجمة: إيه هغو كسانو چه إيماني راوڑي لديرو بدگمانيو ځان وساتي، زكا پا يقين سرا زيني بدگماني گنا دي. دا مؤمنانو أو دا الله تعالى دا مكلفو بندگانو پا حيث داز مجوجي بدا چه متحد أو يومتي وؤسو دا قومي، سمتي أو جبنيو تعصبونو تخبايت پا كلك ځان وساتو. د خپل ولس باید زیات خیال ولرو او په سر یې د شفقت لاس تیر کړو. د کابل اداره، اشغالګر او ځینې نور مفسد عناصر د هیواد په بیلابیلو برخو کې زموږ مظلوم هیوادوال په یوه او بل نامه ټکوي. عام ولس ته د دشمن په نظر ګوري، د ژوند حق ځینې اخلي او په ناحق تورونه یې بندیخانو ته اچوي. د بند په دوران کې غیر انساني چلند ورسره کوي، حتی د مظلوم ولس بندیان په بیرحمانه او وحشانه توګه په شهادت رسوي. همدارنګه ځینې مفسد کسان او مغرض استخباراتي کړۍ د مجاهدینو د بدنامۍ لپاره هم بیګنا خلک ازاروي. موږ دغه ټولې ظالمانه کړنې نه تنها دا چې په کلکو ټکو غندو، بلکې عاملینو ته به یې له اسلامي اصولو سره سم سزا ورکوو انشاء الله. او که د مجاهدینو په سب کې څوک د ملکي تلفاتو په برخه کې بې پروايي وکړي یا قصدي عمل وکړي یا له بندیانو سره غیر شرعي چلند وکړي، موږ به یې جدي پوښتنه کوو او د مقدس شریعت په رڼا کې به سزا ورکوو. موږ به خپل سب په پاکو او مخلصو انسانانو تقویه کوو، او د بیلارې کسانو ملګرتیا ته چې د مجاهدینو په نامه غیر شرعي اعمال ترسره کوي هیڅ اړتیا نه لرو او په کلکه به یې مخه نیسو انشاء الله. د کابل اداره اشغالګر او ځینې نور مفسد عناصر د هیواد په بیلابیلو برخو کې مجاهدینو ته په هیڅ کار کې اجازه نشته چې له خپله ځانه داسې اجراءات وکړي چې له مقدس شریعت سره په ټکر کې وي، او یا مو داسې مصلحت سنجولی وي چې الله جل جلاله پرې ناراضه کیږي او ستاسو نفسونه پرې خوشحاله کیږي. هغه که د خپلو ملګرو په منځ کې وي، که له عام ولس سره وي، حتی د دښمن سره به داسې چلند نه کوئ چې د الله تعالی ناراضي ورکې راځي. د نرمۍ پر ځای به نرمي کوئ او د سختۍ پر ځای به سختي کوئ. هر عمل به د اسلامي قانون او نبوي اخلاقو په رڼا کې کوئ. جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی، په اسلامي حکومت او ملت مو تیری شوی، خاوره مو اشغال شوی، نو په هر لحاظ او هر قانون دا حق لرو چې له خپلې عقیدې او خپلې خاورې نه دفاع وکړو، ازادي ترلاسه کړو او شرعي نظام حاکم کړو. داسې افغان شموله شرعي نظام چې تر سیوري لاندې د ټول ولس حقه حقوق خوندي وي او له یو بل سره د مینې او ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړي. د هغوی د ارادي ممثل او د استقلال او ځمکني تمامیت مدافع او د خپلو ټولو شرعي، جهادي او ملي مصالحو د تحفظ تر څنګ له نړیوالو سره د مثبت تعامل وړتیا ولري. اشغالګر او د هغوی داخلي همکاران چې د مجاهدینو په وړاندې یې کلکه ماته خوړلې، اوس هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې زموږ فتوحات زموږ شمالي ګاونډیانو ته د خطر په توګه معرفي کړي او په دې ډول یې د ځان ملګري کړي. خو زموږ ګاونډیانو ته زموږ پالیسي واضحه ده او موږ باید زموږ د دښمنانو په ژبو ونه پیژني. د هیواد د نوي نسل لپاره دینی او عصري زده کړې لوی او جدي ضرورت دی. زه د اسلامي امارت په مجاهدینو ژغ کوم چې په خپلو سیمو کې د دینی او عصري تعلیم لپاره زمینه برابره او مرسته ورسره وکړي. د هیواد کوهان، متدینه تعلیمي طبقه، ملي سوداګر او ټول مسلکي او پنی کسان د دې هیواد د راتلونکي معماران دي. مجاهدین به د استعدادونو قدر او د شتمنیو ساتنه کوي. ټول دې په ډاډه زړه فعالیت او خدمت کوي. اسلامي امارت ټول عام المنفعه او شخصي تأسیسات او خدمات د ولس حق او ملي شتمني بولي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې زیان ورته ورسوي. د بې غرضه خیریه مؤسساتو او اهل خیر و هغه خدمتونه چې زموږ د ولس د خیر او هوسایي لپاره یې ترسره کوي د قدر وړ دي او د کارونو د تسهیل په مورد کې ورسره مرسته کوو. موږ په افغانستان کې د اشغالګرو هر ډول موجودیت د افغانستان او ټولې سیمې په خلاف یو جګړه زیږوونکی او جګړه اوږدوونکی عامل ګڼو، ځکه د سیمې د سالمیت لپاره قطعي ګواښ او یقیني زیان دی. نو هر هغه څوک چې د افغانستان او سیمې آرامي او سوکالي غواړي، هغوی باید له افغانانو سره د اشغال په خاتمه کې مرسته وکړي. اسلامي امارت له خپلو نورو فعالیتونو سره په څنګ کې سیاسي هلې ځلې هم کوي او په دې لاره کې وار له مخې عملي ګامونه هم اخیستي دي. او د دې کار لپاره د اسلامي امارت سیاسي دفتر ځانګړی دفتر دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په فعالیت بوخت دی او له بیلابیلو جهتونو سره د رابطې او مذاکراتو واک مور کړی دی. سیاسي دفتر د اسلامي امارت دا پیغام هر چا ته رسولی چې موږ له ګاونډیو، سیمې او نړۍ له هیوادونو، په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره حسنه او مشروع روابط غواړو او غوښتنه کوو چې زموږ د ځورېدلي او جنګ ځپلي هیواد څخه د اشغال په خاتمه کې د نړۍ د آزاد ضمیر خاوندان مرسته راسره وکړي. موږ به د مذاکراتو په اړه له وخت او تقاضا سره سم هغه پالیسي پر مخ بیایو چې د مقدس شریعت له اصولو، جهادي ارمانونو او ملي ګټو سره سمون ولري. اسلامي امارت په دې باور لري چې که د وطن اشغال نه وي، د افغانانو خپلمنځي ستونزې د هغوی د خپلمنځي تفاهم په وسیله حل کېدای شي. د افغان لانجی د حواری په پلمه هر ډول خارجي فشار نه یوازې دا چې ستونزه نشي حل کولای بلکې د نور ستونزو در پیدا کېدو لامل ګرځي. د کابل اداره که غواړي چې په هیواد کې جګړه ختمه او سوله راشي نو د جګړې پای ته رسول د اشغال په پای ته رسولو او له اشغالګرو سره د هر ډول پوځي او امنیتي تړونونو په پسخه کولو کې ممکن دی. دا چې په خوله د سولې شعارونه ورکول کېږي او په عمل کې د جګړې سنګرونه د سمتي قومي مذهبي او تنظیمي جګړو په اور ګرم ساتل کېږي، خپل سرو بدنامو جګړه مارانو او بې مهاره ملیشو ته اختیارات او امکانات ورکول کېږي او مظلوم ولس پرې ځورول کېږي، دا په سوله باندې له ملنډو وهلو پرته بل مفهوم نه لري. د اشغال تر سوری لاندې د مختلفو ډلو ټپلو را پیدا کول او د مجاهدینو په خلاف د هغوی جنگول په افغانستان کې د امریکایانو د نیابتي جګړې د تداوم لپاره د اشغالګرو وروستۍ دسیسه ده چې له افغانانو څخه د انتقام په غرض یې عملي کوي. خو انشاء الله افغان مسلمان ولس به د خپل وحدت په ټینګښت سره دا دسیسه هم داسې ناکاموي لکه د اشغالګرو نورې ټولې هڅې چې یې د ناکامۍ سره مخ کړي. افغانان باید هوشیار وسي. د اشغالګرو هیوادونو خفیه کړۍ زموږ ملت په لوی لاس د قوم، قبیلې او سمپالنې په ناروغۍ اخته کول غواړي او زموږ د واحد هیواد تجزیې ته لار هواروي، آن تر دې چې اوس غواړي زموږ د تاریخي اسلامي هیواد اسلامي او افغاني تشخص هم متنازع کړي چې ښه بېلګه یې اوسنۍ برېښنایي تذکیرې دي. اشغالګرو په تیرو څوارلسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرستو له اعلان سره سره په افغانستان کې هیڅ کوم داسې اساسي کار نه دی کړی چې افغانانو ته تلپاتې او اساسي ګټه ولري. هر پروژه لنډمهاله، بې کیفیته او غولونکې وه. البته د فکري تخریب او خپلمنځي دښمنۍ لپاره یې پوره زهر وشیندل. امریکایان او د هغوی ټول اطلاپیان باید دلته د دوی په خپل اعتراف د خپلو زرګونو وژل شویو عسکرو او لسګونو زره ژوبلو شویو پوځیانو له وینو او معیوبیت نه پند واخلي، نه دا چې دلته نور پوځیان راولیږي تر څو هغوی هم د افغانانو د روان جهادي غبرګون په ترڅ کې ووژل شي، معیوب شي او په رواني مرضونو اخته شي. امریکایانو ته وایو تاسو چې د سپتمبر د پیښې په پلمه افغانستان اشغال کړ، نن له هغې ورځې څوارلس کاله تیریږي. د دې پر ځای چې تاسو د افغانستان په اشغال سره د سپتمبر د یولسمې په څیر د نورو پیښو مخنیوی کړی وي، نن ستاسې د ژوند هر لحظه د نړۍ په هره برخه کې ستاسو لپاره د سپتمبر خونړۍ حادثه ده. هر ځای تاسو تر برید لاندې او ژوند مو په خطر کې دی. تاسو ته پکار ده چې د داشن حوادثو د مخنیوي او ځان د امنیت په غرض په خپلو استعماري تګلارو باندې له سره غور وکړي، نه دا چې د نورو ولسونو په وژلو او اشغالولو کې د خپل ځان د امنیت خیالي خوبونه وویني. د افغانستان اسلامي امارت له اسلامي نړۍ او مسلمانانو سره د دینی خواخوږۍ له مخې تړاو لري او ځان د هغوی په خوښیو او غمیزو کې شریک ګڼي. د همدې کبله د فلسطیني ولس د غوښتنو او نورو مستضعفو مسلمانانو د برحق داعیې لپاره به هر وخت خپل آواز اوچتوي. نن ورځ موږ وینو چې لله الحمد مجاهدینو د الله په نصرت دشمن ته په هر میدان کې ښکاره شکست ورکړی. د افغانستان په هره برخه کې مجاهدینو ډیر فتوحات حاصل کړي، د دشمن ټولې دسیسې شنډې کړي. د دې لپاره چې نور هم د الله د نصرت مورد وګرځو، باید مجاهدین ورونه خپل جهاد د الهي کلمې د لوړوالي او خپلو ځورېدلو هیوادوالو د اسودګي او خدمت په نیت پرمخ یوسي. د ولس د ځان، مال او انساني حیثیت ساتل خپل شرعي او اخلاقي مکلفیت وګڼي. له هغوی سره په تعامل کې له عطوفت، مهرباني او خواخوږۍ څخه کار واخلي. د جهادي فعالیتونو په ترسره کولو کې ولسي حمایت ته ځان او د عامو مسلمانانو ستونزې له علمای کرامو، قومي مشرانو او ولسي متنفذینو سره په مشورې او تفاهم کې حل کړي او له ولس سره د حاکم نه بلکې د خادم په حیث چلند وکړي. په پای کې یو ځل بیا افغان مجاهد ولس د سنگر مجاهدینو، د دشمن په زندانونو کې اسیرو مجاهدینو او ټول اسلامي امت ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د مجاهدینو او ټولو مسلمانانو ټول هغه قربانۍ او فعالیتونه چې د الله د رضا لپاره یې ترسره کوي قبول کړي. الله تعالی دې ټول اسلامي امت د دشمنانو د هر ډول دسائسو له شر محفوظ او مسون لري. او الله تعالی دی ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د اختر په دغو نیکمرغ ورځو کې د شهیدانو، بندیانو، مجاهدینو، مهاجرینو او ټولو ناوسه او بیوزنو مسلمانانو کورنۍ هم په خوښیو کې را سره شریکي او تر خپله وسه یې احتیاجات پوره کړو. والسلام د اسلام خادم امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور. لبيك لبيك امير المؤمنين قبول مكر بيعات دخدايك كل دين قبول مكر بيعات دخدايك كل دين راتولك بيعات وسمع اطاعات حضور تدا امير دنا زعمات حضور تدا امير دنا زعمات راتول يقبلعات وسمع اطاعات حضور تدا امير دنا زعمات حضور تدا امير دنا زعمات بالباب فيلو بالباب فيلو ذاتي تاريخ زرين قبول مكر بيعات دخدايكم كل دين قبول مكر بيعات دخدايكم كل دين لبيك لبيك لبيك لبيك امير المؤمنين قبول مكر بيعات دخدايكم كل دين قبول مكر بيعات دخدايكم كل دين لبيك لبيك لبيك لبيك امير المؤمنين قبول مكر بيعات دخدايكم كل دين قبول مكر بيعات دخدايكم كل دين قبول مكر بيعات.